से गावे जीवन है एक डोर डोर उलझे ही जावे आसानी से गिर है खुलती नहीं है मन वो हटीला है जो फिर भी सुलझावे राही तिनका चिड़िया लावे ऐसे अपना घर वो बनावे जर्रा जर्रा तू भी जोड़ के एक खिरौना बना बूंद बूंद है बनता सागर धागा धागा बनती चादर धीरे धीरे यूं ही तू भी अपना जीवन सजा सींचता है यहाँ जो बगिया को वही फूल भी पावे राही का तो काम है चलता ही जावे साईं आवे सुन सुन साईं आवे साईं आवे जैसे भारी रातें बोझल बोझल सारी तू ये सोचता है राह कैसे